भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूम सत्यवती हृदय मंगलोप्यासो यस्यास्ति तमन्तम् वाग्मय मंत्रम् जगत्पिबति विष्णुपादं सर्गादि नवलक्षण लक्षतम् श्री कृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराक रूपोपि तस्य हरेः पदकमलं वंदे श्री चैतन्यदेवस्य वंदेहं श्री गुरुर्श्रीयुत्पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च आजानलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वंदे कृष्णपदारविंद युगलम् यस्मिन् कुरंगीदृशां वक्षोजप्रणीकृते विलसति स्निग्धोंगरागस्वतः काश्मीरं तनशोणिमुपरितने कस्तूरिकां नीलिमा श्रीखंडं नखचंद्रकांतलहरी निर्व्याज मातंगवती नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्ट युग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव मे कुरुत मंद मते दयां द्रा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरिः बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भक्त्यासामृत सिंधु समुद्र के जैसे कई विभाग इसी प्रकार पूर्व विभाग दक्षिण विभाग पश्चिम विभाग और उत्तर विभाग इनमें पश्चिम विभाग के अंतर्गत जो स्थाई भाव उनका विशेष रूप से वर्णन किया जा रहा है। इनमें समुद्र में जैसे लहर आती हैं क्योंकि भक्ता सामने सिंधु है तो समुद्र में लहर आएंगी इसलिए जो चैप्टर्स हैं उनका नाम लहरी रखा गया। तो प्रीति भक्ति लहरी माने दास्य भक्ति की लहर इस भक्ति समुद्र में के पश्चिम विभाग में उठ रही है। पूर्व विभाग जो था उसमें भक्ति की प्राप्ति कैसे हो उस साधन का वर्णन किया गया था। साधन भाव और प्रेम इनका वर्णन कि साधन भक्ति ही भाव भक्ति बनती है भाव भक्ति ही प्रेम लक्षणा भक्ति बनती है। जैसे कच्चा आम ही पककर के मीठा आम बन जाता है इसी प्रकार जो श्री गुरुदेव ने बीज बोया हृदय में वही साधन भक्ति से पुष्ट होकर के भाव भक्ति बना और भाव भक्ति ही पका हुआ फल बन गया। तो कच्ची आमियां ही खटमिठा आम और खटमिठा आम ही गट मीठा आम बन जाए ऐसे ही जो बीज हृदय में कृपा के द्वारा श्री राधा रानी आनंद की समुद्र हैं उनका एक सीकर गुरुदेव के माध्यम से हृदय में बोया गया और वो बोया गया जो बीज है वही कहीं लता के रूप में वृक्ष के रूप में बन करके सुंदर फल प्रदान कर रहा है प्रेमा भक्ति। ये पूर्व विभाग था। दूसरा जो विभाग था दक्षिण विभाग उसमें विभावानुभाव व्यवचारी संयोगा रस निष्पत्ति विभाव अनुभाव व्यवचारी इनके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यहाँ विभाव सामग्री जो है अनुभाव सामग्री और संचारी इन तीन का विवेचन उस द्वितीय विभाग में किया गया। माने रस सामग्री क्या है उसका विवेचन था दक्षिण विभाग में, और उसमें स्थाई भाव का भी दक्षिण विभाग में पीछे वर्णन किया गया। दक्षिण विभाग बहुत विस्तृत है और उसमें विभाव, आश्रय विभाव, विषय विभाव, उद्दीपन विभाव, इन विभाव के तीनों भेदों का वर्णन किया गया। इसके बाद में अनुभाव, 31 प्रकार के जिनमें संचारी भाव भी हैं, उन संचारी भावों का भी वर्णन किया गया। विभिन्न चेष्टाएं भक्ति की जैसी होती हैं उन चेष्टाओं का वर्णन किया गया, और संचारी भावों में 33 जो संचारी भाव हैं उन 33 संचारी भावों का भी वहां वर्णन किया गया। तो एक सामान्य जो रस सामग्री है, रस निष्पत्ति के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उन सारे इंग्रेडिएंट्स को, उसकी रस सामग्री को, उनके घटकों को का विवेचन था दूसरे विभाग में। और तीसरा विभाग जो है इसमें अब अलग अलग जो रस हैं उन रसों का विवेचन किया जा रहा है। इसमें ये कहा है कि कृष्ण रति जो है वह दो प्रकार की है, कहीं गौणी और कहीं मुख्या। अब यहां मुख्या रति का प्रकरण चल रहा है। मुख्या रति में शांत रति का वर्णन कराए, शांत के बाद में दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, ये तीन रतियों का वर्णन और चलेगा। अभी दास्य रति का वर्णन विशेष रूप से यहां पर चल रहा है। दास्य रति का नाम ये है प्रीति रति, शुद्धारति। ये शुद्धारति का ही एक भेद जो है वह वर्णन किया था शांत रति के रूप में, और जो दास्य रति है उस दास्य रति का वर्णन यहाँ पर चल रहा है। और दास जो है वो चार प्रकार के हैं, कहीं शरणागत माने आश्रित, दूसरे प्रकार के दास हैं वे हैं अधिकृत, जैसे ब्रह्मा इत्यादि। शरणागत हो गया काली, जरासंध के कारागार में बंदे बंदी 20,000 राजा, और अधिकृत हो गए ब्रह्मा, शिव, रुद्र, काल, वरुण, ये सब अधिकृत हो गए। तीसरे प्रकार के जो हैं वो हैं पारिषद, माने जो कृष्ण की को सलाह देने वाले भी हैं और कृष्ण के परिकर में जो विराजमान हैं, पारिषद। और चौथे जो हैं वो हैं अनुख, जो द्वारका में उद्धव इत्यादि और यहाँ पर ब्रज में श्री रक्तक, पत्रक इत्यादि, ये जो अनुग हैं मधुकंठ, मधुव्रत, रसाल, सुविशाल, प्रेमकंद, पयोद, बकुल, रसद, ये सब ब्रज के श्री नंद भवन के सेवक होकर के विराजमान हैं। इन विभाव सामग्री का वर्णन करके अब मूलतः आते हैं अब यहां पर स्थाई भाव पर। जो विभाव सामग्री है, विभाव सामग्री का वर्णन किया, और इसमें जो संचारी भाव हैं उन संचारी भावों का वर्णन किया कि 33 संचारी भाव हैं, परंतु 33 संचारी भाव में से 24 संचारी भाव विशेष रूप से दास भक्ति में प्राप्त होते हैं। मद माने इंटॉक्सिकेशन, वो नहीं है नशा, वो नहीं है श्रम, नहीं है भक्त कभी भी थकता नहीं है, सेवा करने के लिए सदा तैयार रहता है। श्रम त्रास उसमें कहीं भी भय नहीं है, उसमें कभी अपस्मार माने पागलपन और मति भ्रम उसमें नहीं है। अपस्मार का मतलब है के जो विचारशीलता, दिमाग अपना स्थान छोड़ दे, थोड़ा सा सरक जाए, ऐसा अपस्मार नहीं है। अपस्मार पागलपन का एक स्वरूप। आलस्य, भक्त में कभी आलस्य नहीं होता है। उग्रता, उग्रता कभी भक्त में नहीं होती है। अमर्ष मन गुस्सा, वो क्रोध नहीं होता है। और असूया माने जेलेसी उसमें नहीं होती है, ईर्ष्या नहीं होती है, और निद्रा, निद्रा का मतलब है गेजीनेस, वो भी उसमें नहीं होती है। इन सब से मुक्त होकर के, नींद से मुक्त होकर के सर्वदा सेवा में वह प्रस्तुत रहता है, ये भक्त का अपना स्वरूप है। तो ये भक्त के जो संचारी भाव हैं, उन संचारी भावों का यहाँ निरूपण किया गया। अब स्थाई भाव आते हैं। स्थाई भाव उन्हें कहते हैं जो समुद्र से, समुद्र के समान है, जिनमें से ही लहर उत्पन्न होंगे और समुद्र में ही लहर जैसे समा जाती हैं, ऐसे ही स्थाई भाव से संचारी भाव, सात्विक भाव, अनुभाव उत्पन्न होते हैं और समुद्र में ही, स्थाई भाव में ही समा जाते हैं, उसी का वर्णन कर रहे हैं। छत्तरवीं प्रकार का प्रारंभ कर रहे हैं। छत्तरवीं कारक है प्रीति भक्ति रस की, छत्तरवीं कारक संभ्रम प्रभुता ज्ञानात् कंपश्चेत सादरः अनेनैक्यं गता प्रीति ही संभव प्रीति रुच्यते। श्री प्रभु की प्रभुता का, ऐश्वर्य का ज्ञान प्राप्त करके, अरे ये बहुत बड़े हैं, राजा हैं, या ये परब्रह्म है, परमात्मा है, ऐसा ज्ञान प्राप्त करके संभ्रम माने जो भय है, भय माने हृदय का कांपना, किसी के सामने माने ऊपर से शरीर से कांप नहीं है, परंतु किसी की महिमा को देख करके कहीं अपने हृदय का धीरे धीरे कांप जाना, वो कहलाता है संभ्रम। तो भीतर ही भीतर हृदय में जो कंप है, किसी की महिमा को देख करके, किसी को धन को देख करके, किसी के वैभव, किसी के प्रभाव, उनको देख करके जो हृदय में छोटा सा कंप उत्पन्न होता है, एक भय जैसा उत्पन्न होता है, वो उसका नाम संभ्रम है। और बड़ों के प्रति यह संभ्रम कहीं प्राप्त होता है, इसके लिए एक बहुत बड़ी सुंदर बात कही कि जो महापुरुष होते हैं, पूजनीय होते हैं, दास्य भक्ति में जो स्वामी होते हैं, वे स्वामी कैसे होते हैं, समुद्र के समान। अब समुद्र के भीतर जाने में डर भी लगता है, क्योंकि उसमें मगरमच्छ हैं, बड़े बड़े तिमिंगल हैं, परंतु समुद्र में जाना भी पड़ता है, जाए बिना काम भी नहीं चलता है, क्योंकि जाओगे नहीं तो मोती कहां से मिलेंगे। तो कालिदास ने एक बड़ी सुंदर बात कही इसी बात में, भीम कांतई नृपगुणई स्वबभु उपजीविनाम। माने वो दिलीप राजा जो था, उसमें भयानकता का भी गुण था और कांत माने आकर्षण का भी गुण था। अब दो विरोधी गुण हैं, भीम कांतई नृपगुणई स्वबभु उपजीविनाम। तो वो जो राजा था, वह अपने उपजीवियों के लिए माने अपने जो आश्रित हैं उनके लिए अभिगम्यश्च, वह भय का स्थान भी था और अभिगम्य माने निकट जाने का स्थान भी था। कैसे था, बोले यादव रत्न इवार्णवा, जैसे यादव माने बड़े मगरमच्छ, तिमिंगल, तिमिंगल माने बड़े मगरमच्छ, उनसे भी डर लगता है, ऑक्टोपस इत्यादि यानी कौन कौन से वो होते हैं जो समुद्र में बड़े बड़े, तो उनसे भी डर लगता है और रत्न भी हैं, तो एक और तो भय लगता है कि कहीं कोई मगर, कोई ऑक्टोपस हमको पकड़ नहीं ले, कोई जल का सर्प हमको कहीं पकड़ नहीं ले, तो डर भी लगता है, और दूसरी ओर याद रखने कोई व्हेल कहीं से नहीं आ जाए, कहीं हमको पकड़ नहीं ले, और रत्न मन वहां पर रत्न भी हैं, तो रत्न लेने के लिए तो जाना पड़ता है, और जब उसका जो रौबदौब है उसके कारण उससे बातचीत करने में डर भी लगता है। तो ये दोनों गुण राजा में विराजमान होते हैं। तो संभ्रम का तात्पर्य है अपने मालिक के जो मुंह लगा हुआ नहीं है सेवक, वह मालिक से बात करने में जैसे झिझक रखता है, उसको ना, उसका नाम है संभ्रम। तो संभ्रम प्रभुता ज्ञानात्, भगवान के प्रभुता ज्ञान के कारण जो हृदय में संभ्रम उत्पन्न हुआ, और कंपश्चेतसी आदर के कारण चित्त में जो कंप उत्पन्न हुआ, चित्त में जो कहीं थरथराहट है उसके कारण अनेक ऐक्यम गता प्रीति, उसका नाम है संभ्रम। परंतु कभी कृष्ण की सेवा करने की जो कामना है, वो सेवा करने की कामना जब इस भय और आदर करने की जो प्रवृत्ति है इसके साथ में मिलती है, तो सेवा करने की भावना तो गौण हो जाए और भय जो है उसकी भावना को वो आदर दे, तो उसका नाम संभ्रम प्रीति होगा। तो भय रस और संभ्रम प्रीति दोनों में अंतर हो गया। भय में हृदय कांप रहा है, यदि वो ही प्रधान है तो उसको हम कहेंगे भयानक रस, जो काव्य में सामान्य काव्य में प्राप्त होता है। परंतु संभ्रम प्रीति उसे कहेंगे जहां मालिक से डरा भी जा रहा है और साथ के साथ में उसकी सेवा भी की जा रही है, तो सेवा करने की जो भावना है वह भय की जहां आश्रित होकर के विराजमान हो जाए, उसका नाम संभ्रम प्रीति है। तो आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, ये है मुख्य भक्ति। और ये आनुकूल्यन कृष्णानुशीलन जो मुख्य भक्ति है, ये मुख्य भक्ति जहां भय के अनुगत होकर के विराजमान हो, भय के साथ में चले। तो जैसे राजा किसी सेवक के विवाह में सेवक को तो घोड़ी के ऊपर बैठा दे, सेवक के ऊपर छत्र चमर हो रहा है और राजा अपने छत्र चमर को छोड़ करके जैसे पैदल पैदल बराती बन करके बारात में चलता है, ऐसे ही हरे भक्ति कृष्ण सेवा की जो कामना है वह तो पैदल चल रही है और भय का जो भाव है वो प्रधान हो गया। तो भय के भाव की प्रधानता के कारण जहां कृष्ण सेवा अनुकूलन कृष्णानुशीलन वह अनुगत होकर के चले, उसका नाम संभ्रम भक्ति हो गया, उसका नाम दास्य भक्ति हो गया। नहीं, कभी कभी नहीं होता, कभी केवल केवल भय हो, भाई हो, जैसे शेर को देख करके आदमी डर रहा है, कोई हॉरर फिल्म है, अब वहां पे सेवा करने कोई भावना नहीं है तो वो भयानक रस कहलाएगा, भक्ति रस नहीं कहलाएगा। भक्ति रस कहलाएगा जहां पर मालिक से डर भी रहे हैं, संकोच भी है और सेवा करने की भावना भी है। और यदि एकदम भय हो जाएगा तो फिर वो कहीं रसाभास हो जाएगा, भक्ति रस के भीतर नहीं आएगा, वह रसाभास हो जाएगा, वह कहीं उपरस मात्र हो जाएगा। ये तो हम यहाँ पर पहले ही भेद कर आए हैं कि उपरस, अपरस और रस, ये तीन प्रकार के रस हैं। रस है जहां कृष्ण सेवा की भावना है, वो हुआ रस। उपरस कहेंगे जहां पर कृष्ण सेवा की भावना नहीं है परंतु भाई की प्राप्ति हो रही है, जैसे कहीं घृणा हो रही है किसी चीज को देख करके, शेर को देख करके डर रहे हैं, अब कृष्ण वहां पर कहीं नहीं है तो उसको भयानक रस कहेंगे। अपरस उसे कहेंगे जहां पर विभाव सामग्री ही कहीं विचलित हो जाए, माने कृष्ण है परम परम सेवास्पद, परंतु सेवास्पद न होकर के कृष्ण यदि बैर के विषय बन जाए, सत्यानाश, कृष्ण तो सेवा के विषय है, परंतु कंस यदि श्री कृष्ण से बैर का भाव रख रहा है तो इसको हम अपरस कहेंगे, वो रस नहीं है वह, बल्कि वह अपरस हुआ, माने जहां जो बात करनी चाहिए वो न करके उसके विपरीत भाव की जाने, तो उसको हम अपरस कहेंगे। कृष्ण परम आकर्षण के विषय हैं, परंतु कृष्ण को देख करके किसी को बुखार चढ़े, कोई कृष्ण को देख करके घृणा करने लगे, तो कृष्ण घृणा के कभी विषय है ही नहीं। स्वरूपता घृणा के विषय नहीं है, वे तो स्वरूपता आकर्षण के विषय है। और यदि आकर्षण के विषय को घृणा का विषय मान लिया जाए या क्रोध का विषय मान लिया जाए तो वहां पर अपरस हो जाएगा, माने रस जो है वो उल्टा हीन हो गया। तो जागतिक जो विषय हैं, काव्य शास्त्र के जो विषय हैं, उनको हम उपरस कह करके उनको छोड़ देंगे, वो मुख्य नहीं है। जैसे गांव के मोहल्ले का जो कुत्ता है उसको भी संस्कृत में कह दिया जाता है ग्राम सिंह, परंतु सिंह कहने से वो सिंह नहीं है, शेर कहने से कोई वो शेर हो जाएगा क्या? कुत्ता तो कुत्ता ही रहेगा। ऐसे ही लौकिक दुष्यंत शकुंतला के जो रस हैं उनको भी श्रृंगार रस कह दिया गया, परंतु वो रस कहने के कारण रस नहीं हुए। रस तत्वतः श्री कृष्ण भक्ति ही रस है, रसो वैसा होने पर ही वो रस होगा। जो जगत के रस हैं वे जगत के रस रस नहीं होंगे, इसलिए उनको उपरस कहा जाएगा। उनको कहीं टाइटल में दे दिया गया, जैसे गांव के छोटे छोटे से जो जागीरदार हैं उनसे कह दिया जाता है कि हे चक्रवर्ती राजा, आपका तेज सब जगह फैल रहा है, ये है वो है। और खुशामदी जैसे वो छोटे छोटे से जो जमींदार हैं उन जमींदारों की प्रशंसा में ये कहें, हे पृथ्वीपति, हे जगत पालक, हे भक्त कल्याणकारक, हे गो ब्राह्मण महारक्षक तो जैसे उनकी प्रशंसा कर दी जाती है, ऐसे वो प्रशंसा मात्र है और वो उपरस है, वह मुख्य रस नहीं है, उपरस हो जाएगा। और सारी सखियां कभी दान लीला के प्रसंग में ठाकुर की खूब हंसी उड़ाती हैं। ठाकुर कहते हैं हम यहाँ के राजा हैं, हम आपसे कर लेंगे। बोले हाँ ये राजा है ना, ये इनके ये जो थोड़ा थोड़ा सा माखन दे करके और इन्होंने अपने मधुमंगल सुवल श्रीधामा इनको थोड़ा थोड़ा सा माखन दे दिया और उनसे कहा जाओ तुम हमारी प्रशंसा करो। और ये कह रहे हैं हमारे सखा अखिल ब्रह्मांड के नायक होकर के विराजमान है, ये घट्टी पाल होकर के विराजमान, एक छोटे छोटे से घट्टी पाल, और ये अपने आप को कह रहे हैं चक्रवर्ती महाराज हैं और हम आपसे कर ग्रहण कर रहे हैं। कहां से कहां के तुम राजा हो गए? ब्रज की राजा तो हमारी राधा रानी है। ऐसे गोपियां दाल लीला के समय श्री श्याम सुंदर के साथ में कहीं प्रयास भी करती है और खूब हंसी करती है, ये ऐसा ही दृष्टांत दे करके कि हाँ अपने आप को जो छोटे मोटे से ग्राम के जो रक्षक हैं वो ग्राम के रक्षक भी अपने आप को राजा कहलाते हैं और राजा उपाधि धारण करके ये समझते हैं हम ही राजा हैं और तो कोई है ही नहीं दुनिया में, ऐसा मानते। तो ये स्थाई भाव की बात चल रही है। तो जहां प्रीति संभ्रम नामक भाव के अनुगत होकर के आए, आदर का भाव भी हो और कृष्ण सेवा का भाव भी हो, कृष्ण सेवा का भाव है तो उसका नाम भक्ति है। भक्ति का मतलब है अनुकूलन कृष्णानुशीलन, ये तो मुख्य होना चाहिए। अब ये मुख्य भाव जहां आदर के भाव के साथ में अपने आप को मर्ज करके उसमें डिसॉल्व करके जहां विराजमान हो तो उसका नाम संभ्रम प्रीति हुआ, दास्य भक्ति हुआ। भक्ति माने सेवा और दास्य का मतलब है आदर पूर्वक किसी की महिमा को देख करके प्रभुता ज्ञान पूर्वक हृदय का कंप धारण करना। तो अनेनैक्यं गता प्रीति संभ्रम प्रीति रुच्यते, एषा रसोत्र कत्ता स्थायी भाव तया बुधई। अतः संभ्रम प्रीति में संभ्रम रति, केवल संभ्रम नहीं केवल रति नहीं मिलाकर के प्रयोग करेंगे, संभ्रम रति उसका नाम दास्य भक्ति का स्थायी भाव है। दास्य भक्ति का स्थायी भाव क्या हुआ? संभ्रम रति, जहां आदर की भावना भी है और सेवा करने की भावना आदर की भावना के साथ में जुड़ी हुई है, उसका नाम संभ्रम रति है। आश्रितादे पुरै मुक्तः प्रकारो रति जन्मनि। अब जो दास भक्त हैं वे चार प्रकार के हैं, आश्रित, अधिकृत, पारिषद और अनुक। ये चार प्रकार के जो हैं, इनकी जो भक्ति उत्पन्न होती है, संभ्रम भक्ति उत्पन्न होती है, वो पहले ही वर्णन करे आए हैं। आश्रितों में संभ्रम भक्ति कब उत्पन्न होती है, जैसे काली पहले अपने विष के प्रभाव में ये समझ रहा था मैं राजा हूं और मेरे इस इलाके में कोई भी नहीं आ सकता है, ऊपर से पक्षी भी आएगा तो नीचे मर करके गिर जाएगा मेरे विष के प्रभाव से, इतना मेरा प्रभाव है। और इन नाग पत्नियों, इनकी बात को क्या करें, ये तो स्त्री जाति हैं, घर में रहने वाली हैं, बाहर कभी घर के बाहर कभी निकली नहीं है, इनको कुछ पता है नहीं, और ये बस किसी से सुन करके मुझसे बार बार कहती हैं कि अरे पुत्र आप कृष्ण के साथ में आदर का भाव रखो, कृष्ण ईश्वर है, परमात्मा है। अरे कहां से, मैं परमात्मा हूं ना, तो ये भाव धारण किए हुए था। परंतु जब श्री कृष्ण ने इसके सिर के ऊपर मुद्गर बजाए, चरणों का ठोकर दी, तो इसकी आंख खुल गई और तब श्री कृष्ण की शरणागत होकर के विराजमान हुआ। तो आश्रित जैसे संभ्रम प्रीति धारण करते हैं उसका वर्णन पहले कर दिया। इसी प्रकार अधिकृत ब्रह्मा इंद्र कहीं ये मानने लगे कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, परंतु जब श्री कृष्ण इनके सिर के ऊपर उपला थापते हैं तब इनको होश आता है कि नहीं हम नहीं हैं, हम तो बहुत तुच्छ हैं। और इंद्र ब्रह्मा वरुण ये सब के सब स्तुति करने लगते हैं। तो आश्रित हो गए, अधिकृत हो गए। पारिषद, पारिषद जो हैं वे तो स्वाभाविक रूप में ही श्री कृष्ण के परकर होकर के विराजमान हैं, इसलिए उद्धव सात्विकी इत्यादि सदा कृष्ण के जो सभासद होकर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर के या लेजिस्लेटर के मेंबर होकर के जो विराजमान हैं या कैबिनेट के जो मेंबर होकर के विराजमान हैं वे तो श्री कृष्ण का आदेश मानेंगे ही, उनके आश्रित ही हैं। और जो डोमेस्टिक सर्वेंट हैं, जो सेवक होकर के अनुग होकर के घर के सेवक होकर के श्री चित्रक जी, पत्रक जी, मधुमंगल ये मधुकंठ जी, मधुव्रत जी, ये जो विराजमान हैं इनका कहना क्या, ये तो सेवक होकर के विराजमान है। और ये सबके सब पार्षद भी और अनुग भी ये कोई वेतन की दृष्टि से कृष्ण के प्रति आदर नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनकी स्वाभाविक श्री कृष्ण के प्रति आदर बुद्धि है। कोई हमको वेतन मिलता है इसलिए उसके बदले में हम अपना श्रम बेच रहे हैं, ऐसी इनमें भावना नहीं है। तो पारिषद और अनुग होकर के भी ये निष्कारण सेवक होकर के विराजमान है और इनको ये वेतन के कारण सेवक नहीं है, अवैतनिक सेवक होकर के ही ये विराजमान है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ब्रज में वैभव प्रीति नहीं है, इसलिए फिर संभ्रम प्रीति केवल तीन में है, माने आश्रित अधिकृत और पार्षद में? नहीं नहीं, अनुग अनुग तो में संभ्रम प्रीति से मालिक से तो डर लगता ही है भाई, घर का भले सेवक है परंतु मालिक ने आदेश दिया है तो उसका पालन करेगा ही करेगा। तो संभ्रम प्रीति तो मुख्य है, संभ्रम प्रीति बना तो रस ही नहीं बनेगा, संभ्रम प्रीति तो मुख्य है ही, वो तो रस बनेगा ही बनेगा। ए बेटा संभ्रम प्रीति का वर्णन आगे आएगा, मन समझ गया आएगा। जैसे कहीं कोई चरण दबा रहा है, जैसे वादित नाम करके श्री नंद भवन का जो सेवक हैं वे कहीं यमुना जी से जल भर करके ला रहे हैं, कहार हैं। जो सुगंध नाम करके सेवक हैं वो ठाकुर जी के मालिश करते हैं, मसाज। परंतु ये जो सेवा कर रहे हैं इसके बदले में हमको कुछ प्रतिफल मिलेगा, ये भावना नहीं है। वहां पर वेतन देने का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं, कहीं भी शास्त्र में उल्लेख नहीं है, क्योंकि भक्ति के कारण ये कर रहे हैं। तो ये जिसको कहते हैं अवैतनिक सेवक होकर के, निष्कारण सेवक होकर के सेवा करते हुए विराजमान। तो जो वेतन वाला सेवक है वो उसमें वो सेवक नहीं है, वो तो अपना श्रम बेच रहा है, वो तो एक तरह का व्यापारी है। सेवा जो है वो तो निष्कारण ही होती है। कहीं अपना श्रम बेच रहा है वो ऐसा व्यक्ति, और श्रम के बदले में ले रहा है वो तो विनिमय कर रहा है, श्रम का विनिमय कर रहा है, तो वो नहीं। ये लोग कोई इनमें एक भी कोई जहां कृष्ण भक्त हैं वहां पर अन्य अभिलाषा शून्य में पहली शर्त ही है कि सेवा करते हुए अन्य अभिलाषा नहीं है, ये तो पहली शर्त ही है। तो आश्रय आदि परिवोक्ता प्रकारो रति जन्मनी, आश्रित आदि में इन चारों प्रकार के आश्रित अधिकृत पार्षद और अनुग में जैसे रति उत्पन्न होती है ये पहले ही निरूपण किया जा चुका है। तत्र पार्षदादेस्तु हेतु संस्कार एवच, इनमें पार्षद जो हैं उनमें विशेष रूप से रति के अनादि संस्कार विराजमान है। ये साधन भक्त भी नहीं है बल्कि इनमें तो रति के अनादि संस्कार पार्षद होकर के विराजमान है, रति के स्वाभाविक संस्कार ये सदा से विराजमान है। संस्कारोद्बोधका तस्य दर्शन श्रवणादि, अब कृष्ण का कभी श्रवण करके या कृष्ण का कभी दर्शन करते हैं तो इनके भीतर सोए हुए जो संस्कार हैं वे कभी भी उदित हो जाते हैं। ये कई दिन पहले के प्रकरण में ये निरूपण कर रहे हैं, भक्ति का उदय, भक्ति का जन्म नहीं होता है, भक्ति का अनुमान नहीं होता है, भक्ति की भावना नहीं की जाती है बल्कि भक्ति का अभिव्यक्ति होती है। और चार संप्रदाय जो हैं रसशास्त्र के, विचार रसशास्त्र के संप्रदाय, उनमें वैष्णवगण भक्ति का की अभिव्यक्ति मानते हैं, भट्ट लोल्लट भक्ति की रस की उत्पत्ति मानते हैं, भट्ट शंकुक ये भक्ति जो है उसका कहीं अनुमान मानते हैं चित्त तुरंग न्याय से, जो भट्ट नायक हैं वे कहीं सोई हुई भक्ति है और वह उसका भावन व्यापार हो जाता है, भावकत्व उसको मानते हैं, परंतु अभिनव गुप्त जैसे जो विद्वान हैं वे भक्ति की अभिव्यक्ति मानते हैं। और ये वैष्णवगण भी, श्री रूप गोस्वामी जी भी, सभी भक्ति की अभिव्यक्ति मानते हैं। श्री कृष्ण कृपा से भक्ति हमारे हृदय में आई सो रही है, भक्ति हमको सहज प्राप्त नहीं थी, भक्ति की योग्यता थी हम में पंत भक्ति प्राप्त नहीं थी, सभी के हृदय में भक्ति नहीं है। मुक्तानाम अपिसद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ, किसी किसी के हृदय में भक्ति कृपा के कारण ही आती है, और जिसके हृदय में आ गई वो सो रही है। जब कृष्ण कथा हुई, किसी संत का दर्शन हुआ, संत की चरण रज घर में पड़ी, तो वो जो भक्ति है वह हृदय में जग गई, वो उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है। कि रम्याणि वीक्ष मधुरांश निशम्य शब्दान परुत्सुको भवति यत् सुखिनोपि जन्तु। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम में कह रहे हैं कि कभी रम्य वस्तु का दर्शन करके, मधुर शब्दों को सुन करके जो सुखी व्यक्ति है वो भी कभी दुखी होता है, तो उसका कारण क्या है? वो तच्चेत सास्मर नून मबोध पूर्वम भावस्थराणि जन्नांतर सवृदानी, कि जो भाव था वह भाव में पहले से ही हृदय में स्थित था, समय आने पर वो जग गया, समय आने पर वो जग जाता है, अनुकूल परिस्थिति पाने पर वो जग जाता है। जैसे कहीं कोई रोग का कीटाणु कहीं से इंजेक्ट हो गया है, कहीं से आ गया है, परंतु तो यदि इम्यूनिटी नहीं है शरीर में तो जल्दी से जग जाएगा, कभी दबा रहेगा, सोता रहेगा। तो ये अलग अलग एक ही परिस्थिति में एक व्यक्ति जल्दी बीमार पड़ जाता है, दूसरा बीमार नहीं पड़ता है, तो ये भी कारण है। तो परंतु तो आए हैं वे कीटाणु पहले से विद्यमान दोनों व्यक्तियों के हृदय में थे, दोनों के शरीर में विद्यमान थे, किसी में जग गए, किसी में प्रभावशाली हो गए, किसी में नहीं हो। ऐसे ही कृष्ण कृपा के द्वारा, श्रीमद गुरुदेव की कृपा के द्वारा भक्ति का बीज हृदय में बो दिया गया, और वो बोया हुआ जो बीज है कभी जग जाता है, समय आने पर वह अभिव्यक्त हो जाता है। एषां तु संभ्रम प्रीति ही प्राप्तवत चित्रोत्तराम वृद्धिम प्रेमा तत स्नेहा तत्व राग इति श्रद्धा। अब ये जो संभ्रम प्रीति है प्राप्तवती, जिनको संभ्रम प्रीति जिनको प्राप्त हो गई है, ये भक्ति उत्तरोत्तर कभी प्रेम बनती है, कभी स्नेह बनती है और कभी किसी में राग की अवस्था में उत्पन्न हो जाती है। तो हम सभी के जो साधन कोटि के साधक हैं उनमें तो ये कभी भजन करेंगे सेवा करेंगे तो सेवा से पुष्ट होकर के वो रति ही कहीं भाव बन जाएगी। जो भाव है वो भाव ही, भाव या रति एक चीज है, तो भाव या रति वही प्रेम बन जाएगा। जो अन्य साधक हैं उन अन्य साधकों में ये स्नेह बन जाएगी और व्रज के जो दास हैं नंद भवन के उनमें ये राग की कोटि में भी आती है। कभी कभी द्वारका के जो सेवक हैं उद्धव और सात्विकी इत्यादि इनमें भी राग के कुछ लक्षण दिखने लगते हैं। तो प्रेम वृद्धि क्रम में है, स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव है। प्रेम वृद्धि क्रम में होकर के स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव बन जाता है। ऐसे ही जो प्रेम है वही बढ़कर के कभी वह प्रेम बनेगा, कभी राग, प्रेम से बढ़ा तो स्नेह बना, स्नेह से बढ़ा तो राग हो जाएगा। ये स्थिति प्राप्त हो जाएगी। तो जहां हृदय में स्थायी रूप में कृष्ण सेवा की कामना रहे, उस स्थिति का स्थायी रूप में रहे, उस स्थिति का नाम है भाव या राग। वो राग ही कभी जो हृदय में सोया हुआ पड़ा हुआ है वो ही कभी विभाव इत्यादि सामग्री को मिलकर के जब आस्वादनी बना तो वो बन जाएगा प्रेम। वो ही कहीं विशाल को प्राप्त करके प्रेम बना। अब प्रेम जो है इस शरीर में प्रेम की पूर्व अवस्था तक होती है, प्रेम की पूर्ण अवस्था भी नहीं है। हमारा जो प्राकृत शरीर है इसमें इतनी सामर्थ्य नहीं है। तो वह श्रद्धा साधुसंग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम की पूर्व अवस्था, ये 9 अवस्थाएं इस शरीर में हो सकती हैं, प्रेम हो सकता है। इसके बाद की जो अवस्थाएं हैं वे बाद की अवस्थाएं चिन्मय शरीर में ही प्राप्त होती हैं, जैसे स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव और महाभाव। ये जो 7 अवस्थाएं हैं ये 7 अवस्थाएं जब पार्षद देह मिल जाएगा उन अवस्था में ये 7 प्रेम की अवस्थाएं आती हैं, क्योंकि इस शरीर में उन स्नेह इत्यादि के ताप को सहन करने की सामर्थ्य इस हमारा संघात रूप भौतिक संघात रूप जो शरीर है उसमें नहीं है, इसमें सामर्थ्य नहीं है। प्रेम ही वृद्धि को प्राप्त करके स्नेह, स्नेह का मतलब है चित्त का अत्यंत द्रवीभूत हो जाना। हम लोगों की चित्त अत्यंत द्रवीभूत नहीं हो पाती, कहीं ना कहीं इतने कठोर हैं अभी भी, एकदम कोमल नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आंसू बह रहे हैं तो बहते ही चले जाए, एक आध आंसू आए आए हो छुट्टी हुई राधे राधे। तो चित्त की जो द्रवीभूतता है उसका स्थायी होना उसका नाम है स्नेह। उस स्नेह में कभी मिलन की अनुभूति होने पर भी जहां मिलन न हो पाए उसका नाम है मान। उस मान के भीतर ये विश्वास कि प्यारा मुझे मना लेगा, इस विश्वास का नाम है प्रणय। जहां दुख भी सुख रूप में और सुख भी दुख रूप में प्राप्त होने लगे उसका नाम है राग। कुल रमणियों के लिए घर में रहना और अपने परिवार का पालन करना ये नारी जाति की माता गणों की सहज प्रवृत्ति है कि दूसरों को भोजन कराना, दूसरों को पालन करना, दूसरों का लालन करना और उनकी सेवा करना, ये उनकी नारी स्वरूप की सहज प्रवृत्ति है, कोमल प्रवृत्ति साई रूप में विद्यमान है। तो घर में रहना उनको ज्यादा पसंद है, परंतु ब्रज में उल्टी बात हो जाती है। घर तो काटने के लिए दौड़ता है, और वन निवास करना, लोकवेद की मर्यादा का त्याग करना, ये महाकष्टकर स्थिति है। ये कष्टकर स्थिति गोपियों के लिए हो जाती है सुख। तो दुख हो जाए सुख और सुख हो जाए दुख, उसका नाम है राग। और अनुराग का तात्पर्य है जिस वस्तु का निरंतर भोग किया है उसमें नित्य नूतनता की प्राप्ति होना, यह है अनुराग। जब जब भी श्याम सुंदर को देखे तब तब नया नया लगे, और अनुराग ही फिर भाव बन जाता है। भाव की पूर्व अवस्था वह है श्री रुक्मणी जी इत्यादि में, द्वारका में, जहां पर प्रत्येक जगह अपने भाव को वे व्याप्त देखती हैं, कुर्री में, समुद्र में, समुद्र की लहरों में, हंस में, पर्वत में, वायु में, सब में अपने भाव को देखती हैं। तो वो उनकी जो स्थिति है वो स्थिति कहीं भाव की महाभाव की पूर्व अवस्था है। महाभाव है श्री ब्रज में, और उस महाभाव में भी सर्वोत्कृष्टता यदि कहीं है तो मादना के महाभाव श्री विश्वानंदिनी राधा रानी में विराजमान है। राधा रानी की जय। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि जो दास्य भक्ति है वह प्रेम, स्नेह और राग, इन तीन अवस्थाओं को प्राप्त करती है। आगे उसका वर्णन कर रहे हैं कि ममाद्य मंगलम नष्टम फलवांशैव मे भवः यन् नमस्ये भगवतो योगध्येयाङ्घ्रि पंकजम्। जैसे श्री अक्रूर जी को कंस ने ब्रज में भेजा, और जब अक्रूर ब्रज में आए तो रास्ते में विचार कर रहे हैं कि आहा मेरे भाग्य का क्या ठिकाना। कंस ने दशमी के दिन अक्रूर से मंत्रणा की और कहा कि मित्र, तुमने मेरे साथ में बहुत मित्रता निभाई है, मैंने आपका बड़ा उपकार किया है, आज उस उपकार का कुछ बदला लेना चाहता हूं। लो, काय बात की मित्रता, मैं आपको उस उपकार का कुछ फल लेना चाहता हूं। तुम ब्रज में जाओ और वहां पर वसुदेव के दोनों पुत्र हैं रामकृष्ण, उनको बुला करके मथुरा ले आओ। बोले यहां क्या करोगे? बोले यहां पर मैंने एक ओलंपिक का आयोजन किया है, रेस्टलिंग का, और उसमें दूर दूर से पहलवानों को बुलाया है, और श्री कृष्ण को इस बहाने से लेकर के आओ कि भाई वे एक वीवीआईपी हैं और वे भी एक बहुत बड़े रेस्लर के रूप में हमको, हम उनको एक आदरणीय पहलवान के रूप में बुला रहे हैं, और राजकीय निमंत्रण उनको भेजा जा रहा है। ये मत कहना, अब मेरे हृदय में जो भाव है वो अलग है कि यहां मैं अपने पहलवानों को पहले ही ये आदेश दे दूंगा कि कुश्ती लड़ते समय कुश्ती के नियमों का पालन नहीं करना है, तुमको तब तक कुश्ती लड़नी है जब तक कि रामकृष्ण को समाप्त न कर दो। जबकि कुश्ती का नियम यह है कि किसी पहलवान को यदि पीठ यदि धरती से छू जाए, चित्त हो जाए, तो इसके बाद में कुश्ती समाप्त हो जाती है, पर तुमको समाप्त नहीं करना है, तुमको फ्री स्टाइल कुश्ती लड़नी है, जिसमें है बस कोई भी कुम फुम जो जो कुछ भी जितने भी दाव हैं उन सबको तुम लगा दो किसी भी तरह से, और उनको बस समाप्त करना है। जगत को मैं ये दिखाऊंगा कि ये एक एक्सीडेंट था, परंतु वो एक्सीडेंट नहीं था, वो बिल्कुल कोल्ड ब्लड मर्डर है। उसको बिल्कुल ठंडे चित्त से अच्छी तरह से तुमको बस ये ही लक्ष्य लेकर के रामकृष्ण आए, उनसे कुश्ती लड़ो, और कुश्ती लड़ते लड़ते उनको समाप्त कर देना, करना है ना, तुमको बहुत इनाम मिलेगा। तो एक पूरी योजना के साथ में कोल्ड ब्लडेड मर्डर के रूप में कंस ने एक कूटनीति तैयार की और अक्रूर को ब्रज में कृष्ण को बुलाने के लिए भेजा। परंतु श्री अक्रूर बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं कि कंस कृष्ण का कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकेगा, और ये मेरा बड़ा भारी सौभाग्य कि श्री कृष्ण का दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ममाद्य अमंगलम नष्टम, मेरे सारे अमंगल नष्ट हो गए, फलवान शैव मे भवः, मेरा जन्म लेना फलवान हुआ। अक्रूर जी कह रहे हैं कि मेरा जन्म लेना आज सफल हुआ। यन नमस्ये भगवतः, मैं भगवान को प्रणाम करूंगा। योगी ध्येयांग पंकजम, जिनके चरण कमलों को योगी गण भी अपने हृदय में ध्यान करते हैं और उनके चरणों का ध्यान करते करते वे आत्मस्वरूप को बोध करा लेते हैं। जैसा ईश्वर है वैसा मैं हूं, योग का परम लक्ष्य है नो दाई सेल्फ, अपने आप को पहचानना, आत्मबोध, इसको भी प्राप्त कर लेंगे। ब्रह्मसायुज्य ये योग का लक्ष्य नहीं है, योग का लक्ष्य तत्वतः आत्मबोध है। तो उसको मैं योगी ध्येयांग पंकजम, योगियों के द्वारा जिनका चरण कमल ध्यान किया जाता है उनको मैं प्राप्त कर लूंगा। अब ह्रास शंका च्युता बद्ध मूला प्रेमेयम उच्चते यस्यानुभावाकर्ता तत्र व्यसनतादयः। हाँ नहीं, यही है ना, दो पन्ने अलग पढ़ लें। हाँ दो, हाँ यही है, चलो एशम संप्रति। हाँ हास शंकाच्युता बद्ध मूला प्रेमा इयम उच्यते। अच्छा कलिंद, अच्छा ये है कलिंद नंदनी कुल कदंब बन बल्लवम, कदा नमस्कृष्यामि गोप रूपम तमीश्वरम। कलिंद नंदनी, कालिंदी उनके कुल पर उत्पन्न होने वाला जो कदंब वृक्ष है, उस कदंब वृक्ष के नीचे, कदंब वृक्ष को से अत्यंत प्रीति करते हुए, प्रीति पूर्वक जो कदंब वृक्ष के नीचे विराजमान है, कलिंद नंदिनी कुल कदंब, क्या अनुप्रास है, वर्ण साम्यम अनुप्रास है। तो कलिंद पर्वत से उत्पन्न होने वाली जो नदी अर्थात यमुना, उसके कुल के निकट के कदंब, उस कदंब के वन में बल्लभ, उस वन को अपना समझ करके जो कृष्ण सदा क्रिया करते हैं, कदा नमस्कृष्यामि, ऐसे श्री कृष्ण को मैं कब नमस्कार करूंगा। वे गोप रूपम तम ईश्वरम, गोप रूप धारण करके विराजमान हैं, उन ईश्वर को मैं कब प्रणाम करूंगा। अक्रूर जी मन ही मन में मन के लड्डू फोड़ते हुए चले आ रहे हैं, मन के लड्डू तोड़ रहे हैं, ठाकुर पूरी कर देंगे इनकी अभिलाषा। हास शंकाच्युता बद्ध मूला प्रेमेयम उच्चते। अब ये संभव जो प्रीति है ये कभी भी समाप्त नहीं होती है, ह्रास की शंका से रहित है, माने समाप्त होगी ऐसा नहीं है। ह्रास शंकाच्युता, ये समाप्त हो जाए ऐसा नहीं है। जो भक्तगण है, दासगण है, उनकी कृष्ण में प्रीति सदा लगी रहेगी। बद्धमूला, और उनकी जो कृष्ण में सेवक करने की जो प्रवृत्ति है वो भी बद्धमूल है, माने वृक्ष की यदि जड़ नहीं जमी है, वृक्ष ने मिट्टी को नहीं पकड़ा है, तब तक तो वृक्ष सूखता रहेगा, नया वृक्ष। और यदि वृक्ष कहीं नई जगह लगाया और उसकी जड़ ने मिट्टी पकड़ ली है तो फिर वो वृक्ष अपने जीवित हो जाएगा, फिर वो चलता रहेगा। तो बद्धमूल होना चाहिए वृक्ष, जब तक बद्धमूल नहीं है तब तक सूखता हुआ चला जाएगा, और बद्धमूल है तो फिर वो नहीं सूखेगा। तो ये जो दास भक्ति है ये बद्धमूल हो गई है, तो यदि बदमूल हो जाए और ह्रास की शंका अब नहीं रहे कि सूख जाएगा, लगेगा कि नहीं वृक्ष, ये शंका नहीं रहे, तो उसको प्रेम कहा जाता है। प्रेमा इयम उच्चते, इसके अनुभाव जो हैं वो पहले ही वर्णन कर आए हैं। व्यसनता इत्यादि माने रोग आ जाना, कृष्ण का दर्शन न करके व्याकुल होना, रोगी बन जाना, ये इसके व्यसनता इत्यादि के इसके अनुभाव हैं। अणमादि सौख्य, इसका उदाहरण दे रहे हैं कि अणमादि सौख्य बीची अबीचि दुख प्रवाहम बाह मैं माम वृक्तिम नहीं में तत्पद कमलावलंबस्य। कि महाराज सुना गया है कि अणिमा महिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशत्व वशित्व यथाकामावशायित्व इत्यादि जो अष्ट सिद्धि हैं, उन अष्ट सिद्धियों में बड़ा सुख है। तो अणिमादि सौख्य बीची, परंतु यदि कृष्ण सेवा और अणिमा सुख इनको तोलने की यदि कहीं बात आए, कोई मेरे सामने इनकी तुलना करे, तो मैं ये कहूंगा कि अणिमा आदि सिद्धियों में जो सुख हैं वे अबीच दुख प्रवाहम बा, चाहे तो मुझे अणिमा इत्यादि सुख मिल जाए और चाहे अबीच ही मती जो नरक है वो मुझे प्राप्त हो। जहां 24 नरक गिनाए गए, अनेक नरक गिनाए गए, 24 मुख्य हैं, उनमें अबीच ही मती जो नरक है वो भी ऐसा नरक है जहां पर के मलमूत्र उनका समुद्र है और उसमें भयंकर मगर हैं और उसमें पापी को डाल दिया जाता है और ये मगर इसको खाते हैं और इसे वहां पर ही पड़े रहना पड़ता है। तो अभिचमती जो नरक है, उस अभिचमती दलदल का जो समुद्र है, उस दलदल के समुद्र में ये पड़ा हुआ है। तो मरने के बाद में भी प्राकृत देह तो समाप्त हो जाता है, परंतु प्राकृत देह के बाद में एक देह जरूर प्रदान प्राप्त होता है। जब तक देह प्राप्त नहीं होगा तब तक यातना किसको दी जाएगी? और जो देह है वो हमेशा पंच महाभूत का ही होता है। तो नरक में जो यातना देह है वह भी कहीं सूक्ष्म पंच महाभूत का ही बना हुआ है, अन्यथा भूख प्यास कौड़े किसको लगेंगे? तो वो तो शरीर को ही लगेंगे। तो एक प्राकृत शरीर तो समाप्त हो जाता है, परंतु दूसरा जो शरीर है वो दूसरा शरीर भोग शरीर, कहीं वहां पर वायु के रूप में उसको ले जाया जाता है, उसको भोग शरीर मिलता है और भोग शरीर मिलकर के फिर उस भोग शरीर में कौड़े इत्यादि लगते हैं, वो वहां पर भी भोगता है। तो चाहे अणमादिक सुख की बीची हो और चाहे अबीची नरक हो, यमक अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग है बीची और अबीची में। एक बीची का अर्थ है लहर और एक अबीची का अर्थ है अबीची नामक नरक, इन दोनों में भले मैं पड़ा हुआ हूं, यमक अलंकार का प्रयोग है। तो अणमादि सौख्य बीची और अबीची दुख प्रवाहम वा, अबीची के दुख का प्रवाह हो, मैं माम विकृत न, मुझे कहीं भी डाल दो मुझे कोई विकार नहीं होगा, क्योंकि त्वत्पदा पद कमल अवलंबस्य, मैंने आपके चरण कमलों का अवलंब ग्रहण कर रखा है। तो स्वर्गापवर्ग नरकेष्वपि तुल्यार्थ दर्शिनः, हम जो भक्तगण हैं दासगण वे स्वर्ग अपवर्ग और नरक इन तीनों को एक पल्ले पर तोलते। स्वर्ग मिला कृष्ण सेवा नहीं मिली तो स्वर्ग भी नरक है, और नरक मिला कृष्ण स्मरण बना हुआ है तो नरक भी स्वर्ग है, और अपवर्ग मिला कृष्ण सेवा नहीं मिली तो ऐसी सायुज मुक्ति भी नरक है। उस सायुज मुक्ति को भी भक्त नहीं चाहेंगे, वे सेवा सुख को ही एक बात चाहेंगे। तो स्वर्ग अपवर्ग नरक इन तीनों को एक तराजू के ऊपर, एक पल्ले के ऊपर कहीं तोल दिया गया, एक वेग मशीन के ऊपर इनको तोला गया है। तो नमे वृक्ति में ही पद कमल अवलंबस्य, अणमादिक सुख मिले या अविचमती नरक मिले, यदि त्वत्कमल पद कमल अवलंबस्य, आपके चरण कमलों का अवलंब मुझे प्राप्त है तो मुझे कोई भी विकार नहीं है, न कहीं सुख न कहीं दुख, मैं तो कृष्ण सेवा करूंगा कहीं भी रहूं जिस स्थिति में रहें, ऐसे कह रहे हैं। आगे एक दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं, रुषा ज्वलित बुद्धिना भ्रुव सुतेन सप्तोप्यलम मया हृद जगत्रयोप्यतनु कैतवम तन्वता विरुद्ध कृतबंधनो अति उरग राज पाशैन बलात् अरज्यत सम मय्यहो दुगुणमेव वैरोचनि। श्री ठाकुर जी कभी बल राजा की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि अरे भैया मेरा बल राजा कितना कैसा सुंदर मेरा दास है कि उसने किसी भी कष्ट को प्राप्त करके जरा भी बल राजा दुखी नहीं हुए। रुषा ज्वरित बुद्धिना भृगुसुतेन सप्ता, भृगुसुत भृगु ऋषि के पुत्र शुक्राचार्य जी ने, भृगुवंशी शुक्राचार्य जी ने, भृगु के पुत्र शुक्राचार्य ने बल राजा को क्रोध में आकर के और शाप दे दिया। बल राजा ने जहां वामन भगवान से कहा कि मारे आप जो मांगोगे वो मैं तुमको दूंगा, दाता दे कुछ भंडारी का पेट दुखे, पेट पकड़ पकड़ शुक्राचार्य जी आए और बोले बल राजा रुकना रुकना, तू जो कह रहा है ऐसा मत कर, ये ऐसा इसको वचन मत दे इस ब्राह्मण को। बोले मारे ब्राह्मण कुछ मांग ही नहीं रहा है, पहले ही 3 पाम पृथ्वी मांग रहा है, कुल कोई ज्यादा जगह मांग ही नहीं रहा है, बहुत छोटी मांग रहा है। बोले तू नहीं समझा, ब्राह्मण होता तो मना करता क्या, ये ब्राह्मण नहीं है, ये तो साक्षात विष्णु है, ब्राह्मण का वेश धारण करके वामन का वेश धारण करके यहाँ आए हैं, इसलिए इनको वचन मत दे। बोले मारे वचन मत दे, आप चूक गए, देर हो गई, मैं तो वचन दे दिया। बोले दे दिया तब भी कोई बात नहीं है, दे दिया तब भी अब निश्चित करने के तेरे पास में तेरा एक मौका है। बोले मारे कहीं शास्त्र में लिखा है क्या कि ब्राह्मण से हाँ कहकर के ना कर दे। उस समय शुक्राचार्य जी अपनी एक आंख से पूरा शास्त्र देख गए, परंतु कहीं भी ये लिखा नहीं हुआ कि ब्राह्मण को हाँ करके मना कर दे। बोल राजा ये बात तो ठीक नहीं है, तू कह रहा है वो तो ठीक है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि ब्राह्मण से झूठ बोले, परंतु कहीं बहु ऋच नामक जो शाखा है उसमें एक बात लिखी गई है कि बीज की यदि बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है और यदि बीज की रक्षा बनी रहे और वृक्ष की रक्षा हो जाए तो आगे बीज और वृक्ष की रक्षा करने पर फल लगता है, और यदि बीज नष्ट हो जाए तो वृक्ष नष्ट हो जाएगा, वृक्ष नष्ट हो जाए तो फिर फल भी नष्ट हो जाएगा, फल भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ये शरीर है असत्य, शरीर में शरीर की को प्राप्त कराने वाला जो माया का बंधन है ममता, जो अज्ञान, वह अज्ञान ही है बीज इस जगत का, और बीज की यदि रक्षा होगी उस अज्ञानात्मक अहमता ममता बुद्धि की यदि रक्षा होगी तो शरीर की रक्षा की जाएगी, शरीर की रक्षा की जाएगी तो आगे धर्म अर्थ काम इन 3 फल की प्राप्ति होगी, और यदि शरीर ही नष्ट हो गया तो धर्म अर्थ काम इनकी रक्षा नहीं हो सकती है। शरीर है तो मोक्ष की भी प्राप्ति होगी, मोक्ष का भी साधन होकर के शरीर है, इसलिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म का एकमात्र साधन है। इसलिए शरीर को असत्य समझ करके नष्ट करने की जरूरत नहीं है, इस असत्य शरीर की भी रक्षा कर लेनी चाहिए, जहां तक बने वहां इस असत्य शरीर की भी रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि आगे इस असत्य शरीर से ही सत्य की प्राप्ति होगी। इसलिए शरीर की भी कहीं औषधि या कोई भी उपाय के द्वारा ये इनके इन प्रकार रक्षा करनी चाहिए। आगे भी तुझे काम करना है, इसलिए तुम इस समय झूठ बोल दो। बोल महाराज मैंने ब्राह्मण को वचन दे दिया है। बोल वचन दे दिया है ठीक है, परंतु मूल की रक्षा करने के लिए यदि तू झूठ बोल देता है तो तेरी निंदा नहीं होगी। वो है तो गलत, परंतु वह अत्यंत अत्यंत निंदनीय नहीं होगा, क्योंकि छह जगह पर यदि झूठ बोल दी जाए तो वह कहीं शोभा को प्राप्त होती है, उसकी निंदा नहीं की जा सकती है। उसके लिए कहीं एक्सक्यूज है, कोई बहाना है, उसकी यथार्थता, उसकी उपयुक्तता, सत्यता सिद्ध करने के लिए कहीं बहाने। हाँ, पंत भी कह रहे हैं कि शरीर की रक्षा करने वाला है तेरा राज्य, और ये तीन पैर में सारे तेरे राज्य को ले लेंगे। जब तेरी आजीविका समाप्त हो जाएगी तो शरीर समाप्त हो जाएगा। तो उसमें उसमें जो बीज वृक्ष का जो उदाहरण दिया, वो बीज का उदाहरण जो है वह ये है कि असत्य वस्तु में जो आसक्ति, उसी का नाम है बीज। मैं प्रकृति हूं, ये जो अज्ञान है, ये जो अध्यास है, आत्मा शुद्ध बुद्ध चित्त मुक्त नहीं हूं, मैं प्रकृति हूं, ये जो अध्यास है, ये अध्यास ही बीज है, और इस बीज के कारण ही तुझे शरीर मिला है। पुरुष प्रकृति है, त्रिगुण है, ये जो अज्ञान है, ये अज्ञान ही देह प्राप्त करने का साधन है, उसके कारण इसको फिर जगत के सारे देह मिले। पहले आत्मा ने ये माना कि मैं प्रकृति हूं, जीवात्मा ने ये माना, सच्चिदानंद जीवात्मा ने कि मैं प्रकृति हूं, फिर प्रकृति से उसको कर्म के अनुसार उसको हाथी घोड़ा स्त्री पुरुष कोई भी देह मिला उसे। तो प्रकृति अध्यास ये ही सांख्य के बंधन का मुख्य कारण है, और मैं प्रकृति नहीं हूं, प्रकृति पुरुष को अपने आप को दिखा करके अलग हट जाए, ये ही कैवल्य की स्थिति है। प्रकृति का अलग होना और पुरुष का अलग होना। रंगस्मिव दर्शित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात् पुरुषस्य तथात्मानं प्रदर्शय विनिवर्तते प्रकृति। तो प्रकृति अलग हो जाएगी। तो जो झूठ है, जीव कभी भी प्रकृति नहीं है, परंतु जीव ने अपने आप को त्रिगुण मान लिया, प्रकृति मान लिया, तो ये झूठ है। परंतु ये झूठ ही यदि बना रहेगा तो आगे मोक्ष इत्यादि के साधन होंगे। इसलिए झूठ की रक्षा कर। उल्टी बात हो रही है यहाँ पर, वकालत जो की जा रही है वो झूठ की तरफ से की जा रही है कि झूठ की इस अध्यास की रक्षा कर, शरीर की रक्षा कर। शरीर की रक्षा करेगा तो आगे फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष इनको प्राप्त करने का रास्ता खुला रहेगा। इसलिए तू झूठ बोल दे, और छह जगह झूठ बोलने में निंदा होगी नहीं, जगत में पाप तो लगेगा परंतु जगत में निंदा नहीं होगी उसकी। पाप लगना एक अलग बात है, निंदा होना अलग बात है। तो पाप बाप को तो भोग लेना, वो तो उसकी तो निवृत्ति कहीं शाप यज्ञ इत्यादि से हम करा देंगे। तेरा शरीर बना रहना चाहिए कि स्त्री सुनन में विवाहित हो, वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्दतम स्याद जुगुप्सितम। स्त्रियों के बीच में कभी परहास में वे दो परिवारों के बीच में सेतु का काम कर रही हैं, अपने पीहर में ससुराल की निंदा हो रही हो तो थोड़ा सा झूठ बोल दे तो दो परिवारों में प्रीति बनी रहेगी कि भाभी तुम समझ नहीं रही थी, मेरी जिठानी जी कोई आपसे थोड़ी कह रही थी, वो तो उस समय धोवेन आई थी, उसको डांट रही थी, आपने अपने ऊपर ले लिया। तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर दे तो दो परिवारों में जो टूटन होनी है वो बच जाएगी। तो स्त्री यदि कहीं झूठ बोल दे, पीहर में ससुराल की रक्षा कर ले, ससुराल में अपने पीहर के सम्मान की रक्षा कर ले, तो वहां पर कई शोभा को प्राप्त होता है। परिहास में हंसी में हंसी में झूठ बोली जा सकती है, क्योंकि वहां पर उद्देश्य बुरा नहीं है, केवल मनोरंजन मात्र उद्देश्य है, परंतु अनावश्यक झूठ बोलने से फिर कहीं पाप तो लगेगा ही और फिर आदत पड़ जाएगी, इसलिए वो भी नहीं करना चाहिए। परिहास में, अजी साहब हम आप जा रहे थे और किसी हलवाई की दुकान पर हमने 500 बिल्लियों को देखा। बोले क्यों झूठ बोल रहे हो? बोले तुम्हारी सौगंध 500 नहीं तो 200 तो जरूर होंगी। बोले झूठ बोल रहे हो, 500 से 200 पे आगे। बोले भाई 10 होंगी। बोले तुम तो 500 से 10 पे आगे, तुम्हारे झूठापने का कोई ठिकाना नहीं है, सच सच बताओ क्या बात थी। बोले दो मान लोगे आप? तो मान लोगे, दो बिल्लियां थी चुपचाप बैठी थी। बोले अभी भी नहीं मानेंगे आप तो, दो बिल्ली भी चुपचाप नहीं बैठ सकती हैं, जरूर वे भी आपस में एक दूसरे के ऊपर झगड़ा करेंगी, कुछ न कुछ चंचलता करेंगी, चुपचाप कैसे बैठी थी, सच सच बताओ क्या बात है। बोले हम तो छान घोट के चले जा रहे थे, एक कंबल पड़ा हुआ था हलवाई की दुकान पर, हमको ये लगा कि बिल्ली बिल्ली बैठी है, ये है नर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब वहां पर कोई केवल हंसी करना ये बात है बस, और कुछ नहीं है, वो उसमें कोई उद्देश्य नहीं है, परंतु ऐसा हंसी करना वो भी उचित नहीं है, क्योंकि इससे गलत आदत पड़ जाएगी हमेशा और झूठ की ओर प्रवृत्ति हो जाएगी, इसलिए सत्य भाषण ही करना चाहिए। स्त्री सुनर विवाह, भाई अपने कहने से दो परवाह कहीं जुड़ जाए, सुना है लड़की सांवरी है, सांवरी वावरी कुछ नहीं, थोड़ा पक्का रंग है, चलो कहीं अपनी तरह से कहीं मिल जाए तो थोड़ी सी झूठ बोली जा सकती है। विवाही चो वृत्त्यर्थ है, अपनी आजीविका जा रही हो तो कई बार झूठा जो मेडिकल है वो भेजना पड़ता है मेडिकल लीव लेने के लिए, तो वो वृत्त्यर्थ है अपनी आजीविका की रक्षा करने के लिए, प्राण का संकट उत्पन्न करने पर, गो ब्राह्मण की हिंसा हो रही हो, गाय गई है पूरब की ओर बता दे कसाई को पश्चिम की तरफ, गाय की रक्षा हो जाएगी, तो वहां पर उद्देश्य अच्छे हैं। होना ये चाहिए कि हमारा साधन भी पवित्र हो और साध्य भी पवित्र हो, प्रयास यही करना चाहिए, क्योंकि अपवित्र साधन को अपनाने पर भी कहीं फिर साहस बढ़ जाएगा अपवित्रता की ओर बढ़ने का, इसलिए उसको शुरू से ही कहीं रोक करके रखना चाहिए। परंतु तेरी तो आजीविका जा रही है, इसलिए तू झूठ बोल दे तो कोई बुराई की बात नहीं है। बलराजा ने बड़ी विनम्रता से कहा, बोल गुरु जी आपने ये जो कुछ भी बात कही वो धर्म अर्थ काम तीन की दृष्टि से कही है, आपके जितने भी तर्क हैं वे धर्म अर्थ काम का पोषण करने वाले हैं, मोक्ष का पोषण करने वाले नहीं। और मोक्ष का पोषण करने के लिए तो कहीं सब कुछ त्याग किया जाता है, कभी कभी झूठ बोल करके भी मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। श्री शंकराचार्य भगवत्पाद ने माया का मगर बना करके माँ से आज्ञा लेनी कि निकल जा निकल जा, बोले यही तो कहलवाना, निकल जा अब घर से जा रहा हूं संन्यास ग्रहण करने के लिए। श्रीमद् बल्लभाचार्य जी के विषय में आता है कि वे काशी में हनुमान घाट के ऊपर किसी झोपड़ी में बैठ करके और झोपड़ी में आग लगा लेते हैं, और उनकी पत्नी श्री अक्का जी वे कहती हैं अरे पुत्र निकल जाओ घर से, बोले यही तो कहलवाना था इसलिए तो ये नाटक किया और संन्यास ग्रहण कर लिया। तो घर वाले तो छोड़ेंगे नहीं कभी, राजी खुशी तो कोई ये कहेगा नहीं कि जाओ तू बाबा जी बन जा किसी को भी, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं छल करके आज्ञा और आज्ञा लेनी है, नहीं तो भजन में विघ्न आते रहेंगे। यदि बिना आज्ञा के अनुमति के, घर वालों की अनुमति के बिना यदि आया गया, माँ की अनुमति के बिना, पत्नी की अनुमति के बिना यदि आया गया तो कहीं भजन में भी एकाग्रता नहीं हो पाएगी, इसलिए शास्त्र की आज्ञा भी है संन्यास ग्रहण करने के पहले परिश जो वाक्य हैं उनका कहीं उच्चारण होता है, परिश वाक्य के बिना संन्यास नहीं होता है, तीन बार कहीं वो बोला जाएगा वो शब्द, तब जाकर के संन्यास होगा। चाहे विरक्त बाबा जी हो, माने बाबा जी हो, चाहे त्रिदंडी सन्यासी हो, वहां पर कहीं ना कहीं प्रेषी शब्द जो है उसका प्रयोग कहीं होगा। सन्यास की विधि है तो उसके लिए प्रेष कहलवाने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है। और कई बार महापुरुषों ने भी झूठ का आश्रय लेकर के आज्ञा प्राप्त की। शंकराचार्य जी ने भी माया का मगर बना करके, ओ मगर पकड़ रहा है, कह रहे हैं ये मगर अब मुझे छोड़ेगा नहीं, माँ अब तू मुझे आज्ञा दे, और माँ ने आज्ञा दे दी कि चले जाओ तुम। तो ये बात हो गई, तो तू झूठ बोल दे और तेरी आजीविका पर संकट उपस्थित हो रहा है। परंतु बलराजा ने कहा, बोल मारे आप जो बात कह रहे हैं वो व्यवहार की, व्यापार की बात कर रहे हैं कि कहां लाभ होगा कहां नुकसान होगा। धर्म अर्थ काम इन तीन की तो सिद्धि हो जाएगी, परंतु मोक्ष की सिद्धि इसके द्वारा नहीं होगी। इसलिए मैंने यदि विष्णु सेवा के लिए कार्य किया है और विष्णु सेवा के लिए विष्णु ही यदि मेरे पास में आए हैं तो इससे बढ़कर की तो और कौन सी सुंदर बात होगी। एक देवी और दूसरी सिंह चढ़ी, ये तो और भी ज्यादा अच्छी बात होगी। सिंह बाहनी आ गई तो और भी अच्छी बात होगी। तो मैं तो इनको दूंगा। शुक्राचार्य जी भड़क गए, बोले ज्यादा पंडित मत बन, हमसे बहस करने के लिए आया है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तुम ये कर रहे हो, तुम में ये कमी है, तुम में ये कमी है, तुम ऐसा कह रहे हो, हम जो जैसा कह रहे हैं वैसे तुम करो, जा मेरी बात नहीं मानता है तो मैंने तुझे जो संपत्ति दी है उस संपत्ति से तू भ्रष्ट हो जा। और बल राजा भी जरा तमक करके बोल दिए, बोले गुरु जी संपत्ति कल जाती हो तो आज चली जाए, परंतु सेवा का जो अवसर है इस अवसर को मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं यदि ब्राह्मण बनकर के ही श्री प्रभु आए हैं तो यदि प्रभु नहीं भी होते तो यदि सेवा का अवसर होता तो मैं उसे अवश्य ही करता, मैं इनको दूंगा। और शुक्राचार्य जी शाप दे करके चले गए। उसी का कह रहे हैं कि रोषा ज्वलित बुद्धिना भ्रु सुतेन सप्ता। बल राजा को क्रोधित होकर के, क्रोध में ज्वलित बुद्धिना, जल रहे हैं ऐसी बुद्धि वाले श्री भ्रुसुत माने शुक्राचार्य जी ने बल राजा को शपतेन शाप दिया कि जा तू संपत्ति से भ्रष्ट हो जा। पंत बल राजा दिगे नहीं। माया हृदय जगत रहा, बल राजा ने जैसे ही हाथ में कुर्ची लिए, हल्दी ली, चावल लिए, श्री विंध्यावली रानी अविचल जल की धारा डाल रही हैं, बामन भगवान अपनी अंजलि फैला करके दान ग्रहण कर रहे हैं, और जैसे ही ये कहा कि मैंने तुम्हें जो वचन दिए उन वचनों को सत्य करने के लिए अब मैं प्रस्तुत हूं और प्रतिपादयामी, उन वचनों को अब मैं सत्य करता हूं, जहां प्रतिपादयामी ऐसा कहा और ये कहा कि संप्रदे मैं तुमको तीन पाम पृथ्वी देता हूं। बामन भगवान तो आनंद में डूब गए और होश रहा नहीं। बामन भगवान अपने चौकी से धन्य बल राजा, धन्य बल राजा, धन्य बल राजा कह करके जो उठ करके खड़े हुए, सो भीतर छपा हुआ जो त्रिविक्रम स्वरूप था वह बामन स्वरूप से बाहर प्रकट हुआ आया। त्रिविक्रम स्वरूप धारण करके जिनके सारे शरीर में सारा त्रिलोकी समाई हुई है, एक चरण आगे रखा सारी पृथ्वी नाप ली, दूसरा चरण जो बढ़ाया उसमें कहीं भूलोक और स्वर्ग लोक को भी नाप लिया, और भूलोक और स्वर्गलोक को नाप करके एक चरण में तो पूरा नाप लिया, और चरण के जो तीन भाग थे वे कहीं ब्रह्मांड का भेदन करके बाहर निकल गए। महलोक जललोक तपलोक सत्यलोक ये चार लोकों में ऊपर निकल गए और ऊपर निकल करके भी छेद करके ब्रह्मांड का वैकुंठ में श्री सत्य वैकुंठ में और वहां छेद से श्री पतित पावनी गंगा जो चिन्मय जल है वह ब्रह्मा जी के कमंडल में आया और ब्रह्मा जी ने कमंडल से गंगा जल से ही श्री वामन भगवान का चरण को धोया और वो ही चरणामृत फिर भागीरथी के रूप में कहीं विष्णुपदी के रूप में सामने प्रकट हुआ। बोलो गंगा महारानी की जय। इस तरह से प्रकट हुआ तो मया हृत जगत त्रय मैंने बलराजा का त्रिजगत हरण कर लिया था। अतन कैतव तन्वतः कितना भारी कैतव मैंने उनके साथ में किया कितना भारी छल किया। पाम दिखाया कोई और नापते समय कोई पाम नया पैदा हो गया तो अतन माने विस्तृत जो कैतव छल है उसको करते हुए मैंने बलराजा को विनंद बलराजा की निंदा भी की और बलराजा को डांटा कि अरे असुर तैने तीन चरण पृथ्वी मुझे प्रदान की थी दो चरण में मैंने त्रिलोकी को नाप लिया है चलो दूसरा भी मान लिया यह दूसरा पूरा नहीं हुआ था केवल भूभस्व तीन लोक में तेरा अधिकार था और मेरा चरण तो महर जन तप सत्य उसको भी पार करके ब्रह्मांड को पार करके ब्रह्मांड के बाहर निकला था तो तीन भाग अलग था त्रिपाद ऊर्ध्वम उदय पुरुषः और पादोस्यः भवत्वना तेरे राज्य में केवल एक चरण मात्र रह गया परंतु चलो मान लिया दो दो चरण मान लिए तृतीय मुपकल्पय तीसरे चरण के लिए मुझे पृथ्वी दे। और उस समय गरुड़ से कह रहे हैं बोले गरुड़ इस झूठा बलराजा को बात तो लेना इसने मुझे तीन पाम पृथ्वी देने का वचन दिया था मैंने दो चरण में इसके सारे राज्य को हरण कर लिया है बलराजा ला तीसरा चरण मुझे दे वसूली करने के लिए मैं आ गया हूं तेरे पास में तीसरे चरण के लिए पृथ्वी बता। और उस समय श्री बलराजा ये कह रहे हैं महाराज धीरे रखो ठंडे रहो इतने नाराज होने की जरूरत नहीं है दो चरण तो आपको मिल गए ना एक चरण की बात है पदम तृतीयम कुरुशीर्ष में निजम तीसरे चरण के लिए ये शरीर आपको समर्पित है तीसरा चरण मेरे सिर के ऊपर आप रख दो और ये कह दो कि बलराजा तूने जो वचन दिए थे उन वचन को मैंने भर पाया ये कहना पड़ेगा। भगवान तो रीझ गए और बलराजा ने जो ही चरण वामन भगवान का अपने सिर के ऊपर धारण किया है बलराजा झरझर रो रहे हैं और भगवान उस समय चरण को जरा सा दाब रहे हैं कहते हैं दाबने के साथ ही साथ बलराजा सुतल लोक में पहुंच गए भूलोक से नीचे अतल बितल सुतल लोक में सुतल लोक चिन्मय है सुतल लोक प्राकृत नहीं क्योंकि वामन भगवान वहां पर विराजमान है और वहां पर बलराजा और प्रहलाद जी विराजमान है इसलिए सुतल लोक को भले वो नीचे का तल है परंतु तल होते हुए भी उसको वैकुंठ का ही एक वैभव माना गया सुतल परम धन्य है सुतल और श्री कृष्ण भी बलराजा के ऊपर अनुग्रह करने के लिए फिर देवकी जी के छह पुत्रों को लेने के लिए सुतल लोक में वहां पर जाते तो बिनंदे मैंने बलराजा की निंदा भी की और कृत बंधना उनको बांध भी लिया उरग राज पाशी मन नाग पाश से उरग राज उरग मन सर्प सर्पराज नाग पाश से मैंने बलराजा को बांध लिया था बला अरजत समय हो फिर भी बलराजा ने मेरे प्रति प्रीति ही की मुझ में राग करते हुए ही अरजत राग करते हुए ही वे विराजमान हुए मेरे प्रति उन्होंने द्वेष का भाव नहीं रखा। अहो दुगण मेव वैरोचनी श्री वैरोचनी ने विरोचन के पुत्र ने मुझसे दुगना प्रेम ही किया तो यहाँ पर ये इस दृष्टांत के द्वारा दिखाया कि जो दास हैं ठाकुर के उनमें ह्रास की शंका नहीं होती उनकी प्रीति निरंतर निरंतर बढ़ती है उनकी प्रीति क- कभी भी समाप्त नहीं होती है, ह्रास को प्राप्त नहीं होती है, कठिन परिस्थितियों में भी उनकी प्रीति बढ़ती है। क्या सुंदर बलराजा का चरित्र, आज बलराजा का चरित्र कहने का सौ अवसर प्राप्त हुआ, सुंदर। तो उसमें कितनी कृपा और बलराजा की कितनी महिमा दिख रही है कि शुक्राचार्य जी के वचन को नहीं मान रहे हैं, वे वेद के वचनों को नहीं मान रहे हैं, वे वेद के परम फल को ही, परम वचन जो है उनको ही मानते हैं। त्रैगुण विषयक जो वेद के वचन है उनको नहीं मानेंगे। गीता में, गीता जी में कह रहे हैं कि त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जना। वेद में दो तरह के वचन कहे गए, कुछ वचन है जो त्रैगुण का वर्णन करने वाले हैं और कुछ वचन है जो निस्त्रैगुण का वचन करने वाले हैं। इनमें त्रैगुण का वचन करने वाले वचन है गौण, उनका त्याग करके ठाकुर कह रहे हैं निस्त्रैगुण्यो भवार्जना, स्वर्ग की महिमा, कर्म की महिमा, इनका त्याग करके जो निस्त्रैगुण वचन है उस निस्त्रैगुण वचन को मानो। श्री शुक्राचार्य जी त्रैगुण विषय अपने शरीर की रक्षा कर ले, त्रिगुणात्मक जगत की रक्षा होगी, इसके लिए उपदेश दे रहे हैं। पंत बलराजा ने निस्त्रैगुण जो वचन है उनको माना, कृष्ण सेवा को ही प्रधान करके माना। अतः बलराजा को समर्पण सांचो, बलराजा का समर्पण सर्वश्रेष्ठ है, ये भक्तों में प्रीति अपूर्व से विराजमान है। सांद चित्र द्रवम करवम प्रेमा स्नेह इति रहते, जब प्रेम ही और ज्यादा सांद्र हो जाता है तो उसको स्नेह कहते हैं। क्षण का स्याप नेहस्या विश्लेष सहिष्णुता, जिसमें एक क्षण के लिए भी श्री कृष्ण से विश्लेष इनको सहन करने की इच्छा नहीं होती है। दम्भेन बाष्प बाष्पाम बुझरस्य केशवम वीक्षत द्रवचित्तम असुस्रव स्तव इतुच्च कई धारय तो विचित्रताम चित्रांगते दारुक दारुकल्पता। अब कभी श्री दारुक श्याम सुंदर के ऊपर चमर कर रहे हैं, तो चमर करते हुए दम्भेन बाष्पाम बुझरस्य केशवम वीक्ष, केशव को देख रहे हैं और केशव को देख करके इस दम्भ में कि मैं कृष्ण का दास हूं, आह प्रभु ने मुझे सेवा दी, मेरा कितना सौभाग्य कि मुझे सेवा करने का एक सौभाग्य मिला। बाष्पाम बुझरस्य, श्री दारुक के नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी के तो केशवम वीक्ष बाष्पाम बुझरस्य, केशव का दर्शन करते हुए दारुक चमर कर रहे हैं और चमर करते करते उनके आंखों से जल की धारा, आंसुओं की धारा बहने लगी। दम्भेन, और उनके हृदय में ये दम्भ है कि मैं कृष्ण का दास हूं। और उस समय द्रवचित्तम असश्रु असश्रु वह स्तब, उनके नेत्र जो में असश्रु वह निरंतर धारा बहताते हुए चले जा रहे हैं। तो केशवम बीच द्रवचित्तम, केशव को देख करके उनका चित्र द्रवीभूत हो गया और असश्रुभु उनके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। तब इतुच्च कई धारे तो विचित्रताम, श्री दारुक वे विचित्र माने अन्यत सर्व सभी वस्तु उनकी उनके उनसे वे विचित्र हो गए और मन में विचार कर रहे हैं, हाय ये आंसू कैसे रोकें, कृष्ण का दर्शन करें। प्रेमानंद जो है वो बड़ा नहीं है, सेवानंद ही बड़ा है। प्रेमानंद को छोटा करके सेवानंद को वे बड़ा करके मानते हैं। चित्रानते दारुक चित्र कल्पता, हे दारुक तुम दारुक ही बन गए, दारु माने लकड़ी, लकड़ी की पुतली बन गए। दारुक तुम दारुकता को प्राप्त करके लकड़ी की पुतली पुतली बन करके तुम विराजमान हो गए, ऐसे तुम्हारी ये लकड़ी की पुतली बन जाना या कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुम एक खिलौना, एक डॉल मात्र बनकर के सामने विराजमान हो गए, एक लकड़ी की खिलौना बनकर के तुम सामने विराजमान हो गए, ये दारुकता तुम्हारे लिए कोई चित्रता की बात नहीं है, ये अद्भुत बात ही है। दोबारा, दम्भेन माने श्री कृष्ण के स्नेह के कारण, बाष्पांब झरस्य आंसुओं की जो झरी लगी केशवम वीक्ष्य कृष्ण को देख करके, द्रवचित्तम तुम्हारा चित्त द्रवीभूत हो गया, और अश्रुभु ये बाष्प की अम्ब धारा जो झरी, इत्युच्य कही धारय तो विचित्रताम, और तुम उस आंसू की धारा को भी पसंद नहीं कर रहे हो, क्यों कृष्ण दर्शन में कहीं बाधा हो रही है, इसलिए विचित्रता माने व्याकुलता को धारण करके विराजमान हो, ऐसे हे दारुक तुम्हारी कृष्ण सेवा करते समय दारुकता जो तुमको प्राप्त हुई, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, यह दारुकता सर्वथा उचित ही है, तुम लकड़ी की पुतली बन करके जो विराजमान हुए वह सर्वथा उचित ही है। पत्नी रत्न निधे पराम उपहरण पूरेण बाष्पांबसाम रज्जन मंजुल कंठ गर्भ लुलित स्त्रोत्राक्षरोपक्रम चुम्बन फुल कदम्ब डंबुर तुला मंगई समीक्षाच्युतम शब्दोप्य अभि अधिकाम श्रियम प्रणमताम वृंदात दरोधा दधारोद्धव। उद्धव ने भी श्री कृष्ण की उद्धव जो है उनने भी श्री कृष्ण की, यही उद्धव की भी दशा हो रही है, भक्त में भक्ति दास भक्ति कम नहीं होती है, इसको दिखा रहे हैं कि पत्नी मृत्यु निधे उद्धव की आंखों से नदी बह रही है, नदी को क्या कहते हैं रत्न निधि माने समुद्र की पत्नी, समुद्र की पत्नी का नाम है नदी, नदी को समुद्र की पत्नी माना गया, तो पत्नी मृत्यु निधे माने नदी एक बह चुकी उठी, पराम उपहरण पूरेण बाष्पांबसाम ये जो परा नदी है एक श्रेष्ठ नदी है वो बह उठी, उपहरण पूरेण बाष्पांबसाम और वह बाष्प माने आंसुओं की धारा को श्री कृष्ण को समर्पित कर रही है, कृष्ण के चरणों में बाष्प धारा जहां समर्पित हो रही है। रज्जन मंजुल कंठ गर्भ लुठिता और उद्धव जो स्तुति करना चाह रहे हैं उनके मंजुल कंठ में उनकी आवाज लुढ़क करके रह गई, बंद हो करके लड़खड़ा करके रह गई। रंजन माने सुंदर, मंजुल कंठ में कंठ गर्भ में लुठित माने लोटती हुई ही रह गई है। स्त्रोक स्तोत्र अक्षरोपक्रम स्तोत्र के अक्षरों का उपक्रम कंठ में ही लुढ़कता हुआ ही रह गया माने मुख से आवाज निकल नहीं रही है। चुम्बन फुल कदम्ब डंबुर तुलाम अंगई समीक्षा अच्युत श्री अच्युत का दर्शन करके, समीक्षा अच्युत सर्वगुण संपन्न श्री अच्युत का दर्शन करके, श्री कृष्ण का दर्शन करके उनका अंग ही उनके अंग आज फुल कदम्ब डंबुर तुलाम चुम्बन खिले हुए जो फूल कदम्ब है बड़ा कदम्ब धूल कदम्ब उस धूल कदम्ब के शोभा को उनका अंग धारण कर रहा है, अर्थात पूरे अंग में रोमांच एकदम खड़े हो गए हैं और खिले हुए कदम्ब वृक्ष के समान उनके अंग की शोभा हो गई है। ऐसे स्तब्ध हो उद्धव स्तब्ध हो गए और अधिकांश नियम प्रणमताम और उनकी उस समय अधिक शोभा हुई। तो यहाँ ये दोनों दृष्टांत देकर के, बलराजा का दृष्टांत देकर के कष्ट पाने पर भी उनकी प्रीति समाप्त नहीं हुई, श्री दारुक का सिद्धांत दिया कि वे लकड़ी की पुतली के समान हो गए, और श्री उद्धव का दृष्टांत दिया कि उद्धव कृष्ण सेवा करते हुए कदम्ब वृक्ष के खिले हुई डाली के समान पुष्प स्तवक के समान हो गए। ऐसी इन तीनों में अपूर्व भक्ति विराजमान है, और जिनमें ऐसी भक्ति विराजमान है ये सिद्ध करती है कि जिनके हृदय में दास्य भक्ति उत्पन्न होती है वो दास्य भक्ति कभी भी ह्रास शंका च्युता, वह ह्रास की शंका से रहित होती है। जो स्थाई भक्त हैं उनकी दास भक्ति कभी समाप्त नहीं होती है। ऐसे दास भक्तों को कोट कोट प्रणाम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। निताय गौर गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। आज के पूरे प्रवचन का निष्कर्ष ये है कि जो भाव भक्ति है वह प्रेम में परिणत होती है। प्रेम किसको कहते हैं? सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारण। जो ध्वंस न हो उसका नाम प्रेम है। तो यहाँ पर ये तीन दृष्टांत देकर के दिखाया, उद्धव जी का दृष्टांत, दास का और बलराजा का, कि विपरीत परिस्थिति आने पर भी इनका प्रेम ध्वंस रहित था और वो दास्य भक्ति वह प्रेम के रूप में परिणत हो जाती है और वह प्रेम कभी राग के रूप में भी परिवर्तित हो जाता है। तो भाव परिवर्तित होता है प्रेम में, प्रेम परिवर्तित होता है राग में, तो स्नेह में, और स्नेह परिवर्तित होता है राग में। तो यहाँ पर प्रेम के दृष्टांत दिए, सर्वथा ध्वंस रहिता ये दृष्टांत आई थी। वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधामण जी का प्रसाद, ये कल जादू आई राधामण जी के साथ में, हम लोग जोड़े हुए उस परिवार के साथ में, तो दो महीने में ब्यारू आती है, ढाई महीने में माला प्रसाद में आती है, तो माला प्रसाद का ब्यारू है, वो ब्यारू का और श्री मदन जी का मिश्र प्रसाद है आप सब लोग का। उनकी गुरु जी मतलब परशुराम से शिकायत करी, तो उन्होंने कहा तुमको कुछ इनका समाधान करो, तो युद्ध छेड़ गया, युद्ध में 15 दिन युद्ध हुआ था अपना स्वधर्म में, तो उसमें से भी परशुराम को मतलब युद्ध में प्रसन्न किए थे उन्होंने, यही बात ना, हार हुआ ना जीत हुआ, तो स्वधर्म में निष्ठा में भी ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, सर आप लोग प्रसन्न होते हैं स्वधर्म की पावन प्रसन्न होते हैं। प्रसंग आता है मतलब महाभारत का, अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया का प्रति, नारद जी ने जाके कह दिया तीनों देवी के पर पृथ्वी में ऐसे देवी है सब, इतना मतलब उनका के भिक्षा जो है वो निरावरण भिक्षा लेंगे हम, मतलब अपने पति को सदर्म से बात सुंदर बात माने तो ये एक बड़ी निष्ठा उत्पन्न करने वाले कि अपने धर्म में रहना चाहिए व्यक्ति को, स्वधर्म का पालन करना चाहिए। महाप्रभु स्वयं चैतन्य चरितामृत में वर्णन किए हैं, एक ब्राह्मणी थी उसने पति का घोर था, उनकी किसी हां प्रति आसक्ति हो गई, उनको लेके गए थे बीच में, मतलब कुछ घटना आप तो जानते ही हैं, धर्म में रहे लेकिन वो प्रॉमिस कर चुके थे इसलिए हां वो स्वधर्म बाद में कहीं कृष्ण सेवा में परिणत हो जाता है। तो इनका भी वचन दे दिया था, इसमें भी है कि मतलब पत्नी लेके गई थी कंधे में बिठा के उनकी, मतलब कन्या का करके किसी देसी का मतलब अपने धर्म में वो निष्ठा थी, तो सूर्य को भी मतलब गति को रोक दिया, स्वयं भगवान को आना पड़ा, उनसे प्रार्थना करके मतलब सूर्य धर्म का इतना मतलब सदर्म की तो बात ही है। वो अब गुरु जी की सेवा कर रहे हैं पुंडरीक, और ठाकुर जी आए वो दिख नहीं रहा है, हम काम में लगे हुए हैं, खड़े रहो, और एक ईंट सरका दी और श्री विट्ठल कमर के ऊपर हाथ रख कर खड़े हुए हैं कि हाँ भैया चलो ये पूजा करके लेगा तब हमसे बात करेगा, बोले हम तुम्हारे ऊपर कृपा, हाँ तुम्हारी कृपा लेंगे, बाद में बैठे रहो, अभी अभी देख नहीं रहा है, पिताजी की सेवा कर रहे हैं हम, उनके पिता भी हैं और गुरु भी हैं, और कंधे के ऊपर खड़े हाथ रख कर खड़े हुए हैं विट्ठल बिठूर वेटिंग महाराज जी। अमरीश महाराज कभी प्रसंग में आ गए, दुर्वासर से आते हैं एकादशी मतलब समाप्त होने के समय में, उनको निमंत्रण दे दिया, एक तो ब्राह्मण है और ऋषि भी है, ये तो क्षत्रिय गृहस्थ है, इनका धर्म है मतलब अतिथि का तो सत्कार करना, वचन तो दे दिया उन्होंने, अपना स्वधर्म स्वधर्म पालन बहुत बड़ी बात है। जय जय लो बेटा लो दे दे नहीं उनको दे दे दे दे दे ला ला ला जय हो जय हो जय हो भैया जय लो जय जय जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। आज का प्रसंग जो था स्वधर्म का होता था, उन्होंने वचन दिए कि मतलब प्राण जाए पर वचन न जाएगा, बस बस, और स्वधर्म निष्ठा पे भी रिझ गए, हां रिझ गए, और अनिल जी का प्रसंग में भी ऐसा ही था, उधर में पालन कर रहे थे तीनों, मतलब देव को आना पड़ा, इसलिए महाप्रभु रायमन का संवाद जो हुए है उसमें स्वधर्म पालन का भी वो शब्द आता है, तो उसमें मतलब प्रेरणा ये मिलती है कि स्वधर्म का पालन निष्ठा होना चाहिए, करके वो मतलब बाद में सेवा में परिणत हो जाती है। सर निष्ठा कृष्ण भक्ति साध्य साथ ऐसा करके मतलब फिर उसका उसको फिर बाद में उसको भाई कह कर बाद में वो है मतलब अपनी जगह है, अपनी जगह। कौर हरि कौर हरि बोल।